Shoulda. पीछे आंदा बिलो सारीरा कीवे तैनु दसा मैं मेरा हाल तेरे पीछे आंदा बिलो सारीरा कीवे तैनु दसा मैं मेरा हाल नाल मेरे जे तू होवे दसा किन्ना प्यार प्यार मेरा तैनु दिसदा नी मैं कदे ओनु पुछदा नी जिन्ना भी मेरे तो लड़ ले दिल दी गल तेरी भी लुकदी नी किन्ना भी दूर हो जाए मैं तो बनाल तेरे मेरे डरेड़ा सोनी वे गल तू मान ले सारी वे मेरी तू मान ले कहंदी मैं तैनु वे छड़ना ओके फिर मैनू तू छड़ दे सोनी वे गल तू मान ले सारी वे मेरी तू मान ले कहंदी मैं तैनु वे छड़ना ओके फिर मैनू तू छड़ दे मेरा तेरे पीछे ही आंदा तैनु ही मेरे सर ते बठाउंदा नखरे तेरे मैं चकदा कहंदी तेरे नाल प्यार वे दिल मेरा तेरे पीछे ही आंदा तैनु ही मेरे सर ते बठाउंदा नखरे तेरे मैं चकदा कहंदी तेरे नाल प्यार वे सारियां तेरियां अज मैं मन ला अपनी जहां मैं कट के रखदा अपनी जहां मैं कट के रखदा तेरे पीछे आंदा पिलो सारा दिन किवे तैनु दसा मैं तेरे बिन प्यार मेरा तैनु दिसदा नी मैं कदे ओनु पुछदा नी जिन्ना भी मेरे तो लड़ ले दिल दी गल तेरी भी लुकदी नी सोनी वे गल तू मन ले सारी वे मेरी तू मन ले कहंदी वे तैनु मैं छड़ना ओके फिर मैनू तू छड़ दे सोनी वे गल तू मन ले सारी वे मेरी तू मन ले कहंदी वे तैनु मैं छड़ना ओके फिर मैनू तू छड़ दे सोनी वे गल तू मन ले सारी वे मेरी तू मन ले कहंदी मैं तैनू वे चाहनी आ ओके फिर मेरी तू मन ले सोनी वे गल तू मन ले सारी वे मेरी तू मन ले कहंदी मैं तैनू वे चाहनी आ ओके फिर मेरी